اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعبد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دوري مطالق باشرو داغه مطالق یو باس بل کلا دوه نسبت الله تعالی ته کولی او کلا غیر الله ته کولی او بیا چې تا ته وحی کولی شي نوحا الیه نا غبا کل نبی او کل غیر نبی پا دغا اعتبار بانی افکام دو وری چه دو وری نسبتو که اللہ تلات نسبت فائری اغیر اللہ تلاتو او بیا نسبت مفهولی چکم موفا الیهی ری اغا صوب دے پیغمبر دے او کل غیر پیغمبر دے په دغه اعتبار باندې اقسام دوه دي. د وحي نسبت کې الله تعالی ته وشي نسبت فائدې دا غیر ځان د اقسام دي او د وحي نسبت چې غیر الله ته وشي نسبت فائدي دا غیر بیا ځان د اقسام دي. تاسو اسانۍ لپاره بس دا پوری کوي الوحي او بیا لاندې غیر الله او بیا الله د نسبت فائدي په اعتبار سره جلاند و تفل کن کسونا جو کر تو وحی نسبت چی غیر اللہ توشی وحی کنندہ غیر اللہ نبیا داغی تری کسونا دی یعنی وحی هغه درې قسمه کېدی شي، پیغمبر هم کېدی شي، ملک فرشته هم کېدی شي، او شیطان هم کېدی شي. القا د دې درې واړو د طرف نه راتلی شي. چې کله وحي کننده موحي هغه پیغمبر وي، د هغې دپاره مثال سوره مریم آیت نمبر 11 شپاړسمه پاره، فخرج على قومه فتروت دو زكريا عليه السلام فقوم قلباني من المحراب دي بعد الخانينا وبيت المقدس دي دراه بار وحضرات دو فارا خلق بالزينو رهائش گونا و کمره بي هر يبي تده محراب بي دو زكريا عليه السلام اكما کمره و كما عبادت خانه و نداغین روحی در قرآن دی آیت کریمه کی دی جستا دا پر دلیل داده جتا تبا نظرہ اولاد در گئی نتبا خبری نیشی کولی اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سمیہ و جبا با خبری نیشی کولی حالان که جبا برابری جبا کی بس نقصان او سفرور اغبانی اغبا چیز جاتی و خبری بنی چی کولی نوار پسی فخرج علی قومه پس روتی دو زکریا علیہ السلام فقوم قل باندی من المحراب دو کوتا گینا فا اوحا الیهم پس اشاره اکلدویتا فا اوحا الیهم اوحا تی زمیر مرکوا راجیر زکریا علیہ السلام نوحی کننده، القا کننده زکریا علیه السلام او موحا الیهم اغا قوم وگردیده او بیا دو وحی معنی قدیده که اشاره وکی لکه منگا دو لغت پر اعتبار پر دو وحی مختلف معنی گانه ذکر کرده فمعنی ده کتابت راضی په معنا د اشاری راځي او په معنا د القاء الخیال راځي. یو خبره په خیال کې کول د دې ځای په معنا د اشاری باندې فاوحا الیهم پس اشاره یې وکړه دوی ته. د څه خبرې خبرې ورته کول غوښتل، اشاره یې ورته وکړه، په اشاری باندې سمجاو کړ. فأوحى إليهم فاستشارع أخرى تويتا أن سبحوا بكرة ذات تسبيب يا نويتاه بكرة فصباحي وعشية أو فبيغاتي بكرة أو عشية لكن هذا بكل أوقاتنا يعني هذا هو وقت الله جل جلاله الذكر أو التسليم الخالي فكيرا دا امر بالمعروف دی ها ترغیب ته تسبیح هر سبحو بکرة وعشية دا ترغیب دی د معروف. نو امر بالمعروف دا ضروري وظیفه ده خبر نه شو کولی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام په اشاره باندې اول سمجھاو کوي چې دا الله تعالی تسبیح بیانوي. او ممکن دا د تسبیح نه مراد موزم کیدی شي. تسبیح په معنا د صلات باندې راځي. نبیاتی نا در سبا او در مسخوطان موزه ان صفحو بکرتن واشیه ان صلو بکرتن واشیه در سبا در مسخی حال ساته در بیگا در مسخی حال ساته در مسخ مسئله اهمه دار جب باندې زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خبره نکو کوله په اشاره باندې وته سمجھاو کا او دا معنا منقوله ده د عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ اشاره باندې معنا او فادی مفسرین و حضراتو دفتر ابن عباس جنہو پا حوالہ باندی او دے امام مجاہد پا حوالہ باندی بلا مانا ہم بکر کرے دا دوولی پا مانا دے کتابت باندی فا اوحا الیہم ان تتبحو بکرتا واشیا دوولی پا مانا دے کتابت باندی کئی فاوحى اليهم فاستشاروا قدويتا فاوحى اليهم فكتب لهم لكل يقدر من الفارا ان سبحوا بكره واشيا دبا كده قسم كبان ديكل ورتوكل ان سبحوا بكره واشيا فجب بان دي خبر نيكو بوله فزمکه و تولی کل دا جمله و تولی کل سبحو بکرتن و عشیا ولیکن دا اشاری والا مانا چدا هغه راجحه ده نسبت سے کتابت پانی اگر کی وحی نفس مشترک ہے تو لگ دوڑ مانا جاتا ہے تو مانا دے اشاری ہم راجی کو مانا دے کتابت ہم راجی وہ لیکن اشاری والا مانا لا اولاد پر نسبت سے کتابت پانی ولی ذکر کو قرآن مجید کے بل ذکر آگل دی کہ تبا خبری نیچے کو لے دے رہ دی الا رمزا مگر پہ اشاری باندھے رمز راغلے دے اور رمز اشاری دے گلے تو دو قرآن مجید بل آیت اگر تائید دے اشاری دے بانے کئی نو وحی دے زکی پہ مارا دے اشاری بانے کو او اشاری والا مانا کم منقول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ وضاحت کر رہے تھے. نفی نفسی کتابت والا معنی ان کو درست کرا تو اشاری والا معنی صرف زانے سے درست کرا بلکہ دا اولادا او انصبا دا ذکر تو قرآن مجید بل آیت تائید گئی الا رمزا والا نظر بنے قسم شو د نسبت فائلی ته اعتبار کرا چې د القا نسبت شوی دی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام او زکریا علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر دویم قسم د نسبتي فائدې په اعتبار باندې. چې فرښتې ته نسبت وشي ملک ته. سورة اشورا آیت نمبر 51 پنځه پارا. پدې آیت کریمه کې مجموعه اعتبار سره اقسام دوه نه بیان شوي. د پاکستان دوه کې شرعي اعتبار سره چې کومه ونی ده آیې کې به دوباره ضرورت راځي. خو دې ځای کې ندې ځای مناسب استدلال وما كان لبشر او نبي جائز لپاره ده چې انسان ان يكلم الله دا چې خبرې وکړي د ده سره الله تعالی مشافهتن براه راست او روبروسو نه الله تعالی ده هېڅ یو انسان سره براه راست او روبرو مخامخ خبرې نه کوي. ما كان لبشر ان يكلم الله ده هېڅ یو انسان سره الله تعالی براه راست او روبرو مخامخ بغیر د پردې نه خبرې نه کوي الا وحیا مگر په القا سره او من وراء حجاب او یا رسو د پردې نه او یرسل رسولا یا داخل اولیږي رسولا یو قاصد ترا فیوتی باذنه فتح القا کوي په کوم طرف باندې ما یشا دا څه چې وی غواړي. د وحی لپاره دا درې صورتونه دي. دا الله تعالی د کلام لپاره دا درې صورتونه دي د انسانانو سره الا وحیا یو او من وراء حجاب دوا او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء کریم. الله تعالی چې د انسان سره د بشر سره هم کلام کیږي دا دې لپاره دا درې صورتونه دي. نو د وحی نه مراد القای قلبی ده. الله تعالی ورته القای قلبی وکړي. او القای قلبی هغه بیا عامه ده یقظتن وي او که نومن وي. په ویښه باندې هم کېدی شي فرشته رانشي براه راست الله جل جلاله د پیغمبر په زړه باندې فیضان وکړي او کومه خبره چې پیغمبر ته رسول غواړي هغه د هغه په زړه کې واچوي. او دا په اودو باندې هم کېدی شي. نو خوب د انبیاء کرامو وحی ده مثلا دغه شان دی لکه خوب د انبیاء کرامو وحی ده او من وراء حجاب او یا رسو دو پردینا لکه موسیٰ علیہ السلام سره ٹکم خبر کرد. موسیٰ علیہ السلام اللہ نلی دو خو لیکن کلام تا اللہ ترا سره براہ راست کی دو من وراء حجاب. او ترین صورت او یرسل رسولا فیوحی باذنه او یرسل رسولا فی صورت الرجل فی صورت البشر. الله تعالی انسان په شکل کې یو فرشته راولي ناغه پیغمبر تا دا اللہ تعالی پیغام او کلام رو رسے لکا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام براغے دا دہیا کلبی رضی اللہ تعالی نو پر شکل کی او دارنگی دا عربی پر شکل کی دا او جور سے دا رسولا فیوٹی بی اذنی کے داخلی دا خو مجموعی اعتبار سره دا آیت حاصل شو زمنگا محل استدلال فیوحی بی اذنی ما یسا یوحی کی ضمیر مرفوع متصل راجع ده دا رسول تا او دا رسول نا مراد فرشتا نو دا وحی اثبت فائلی فرشتی تاو شو ملک تا نو القاء هغه د فرشتي د طرف نوم راځي درېم قسم چې د وحي نسبت فاعلي شیطان ته شوی وحی لغوی ده نو په دې بنیاد باندې شیطان ته نسبت هغه برابر ده هغه چې کومه اصطلاحي ده عرفي ده نو د هغې نسبت شیطان ته بیا نشي کېدی سورة الانعام آیت نمبر 121 وما فارا حتى ما فارا آیت نمبر 121 وَلَا تَأْكُلُوا أَوْ مُخْرَجْتَاتُ اَيْمْ وَمِنَانُ مِمَّا تَعَاسَنَا لَمْ يُسْكَرِسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ كِنِيَّةِ قَلَشُوِي مُنْدَ اللَّهِ تَرَى بَاغِي بَانْدِي وَإِنَّهُ أَوْ بَيْشَكَا تَعَدَى كِلَيْ لَفِقْقٌ خَامَقَا سِفَقْرِي وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ أَوْ بَيْسَكَ شَيْطَانًا لَيُوْحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ خَامَخَا وَسْوَسِيَةِ شَيْطَانُ خُلُقَ لِيُجَادِلُوكُمْ زِيدَ فَارَا كِبَيْ جَغَلُوكِ تَسَاسُ سَرَا فَكَمْ شَيْبَانِ فَكَمَ مَزْبُوحَ بَانِ او فَكَمَ مَنْزُورَ بَانِ اذا اللہ قرار نموان نفس ریشی لاغی قرال حرام مسئلہ دار غیر اللہ دنامی نظر بھی مضبوحی که غیر مضبوحی دا اللہ جل جلالہ نم پہ ندے اغسط رشوے دا نظر کو وقتی دا غیر استعمال سروک ناروالی حرام دا مسئلہ خدا دا ولیکن شیطانان بدل فضلہ کے وسوسے چاہیے کہ دا ولی حرام ہے لیکن سے چل جائے نو چکم سے شیطانان کو دوستان بھی او دا غیر اللہ دا نامی دا نظر دا حلت خائے دی نائی بدتا اس طرح مناظری کئی باتے دا دلائل بدتا ہوئی کو جواز بانے خدا دلائل کو دسو خائے دا وہ دا شیطان خائے دا دا دلائل القاب و دسو خائے د دې دلایل القا به د شیطان کې ولا تاكلوا او مخرج تاسو مما داسنا لم يذكر اسم الله عليه كنيات کړی شوی لنګ الله تعالی پاغه باندې و انه او به شک دا کاچ دې نجس کن خامقا ناجائز دې انه کی ضمیر اصل تراجی کوي نو څه پک په معنا د حرام باندې ناجائز لکه څه خروج کوي الخروج عن الطاعه دا الله تعالی د طاعتنا دا الله تعالی د دین نو وتیدل نو دا یو ناجائز کار ارتکاب دا خروج د دین نو دا خروج د طاعتنا دا عمل په اعتبار باندې ها وانه او دا قرات دي دا دا مذکور کینا دا مال د ګوت کړي څومره یاد نه دا هیڅ کوم دا څه څه دا خروج د طاعت او کتر په پدک کې انه کی ضمیر تحلیل د حرام تر راځي لکه چې سمج تر راځي فکم سجبانی دا اللہ تعالی ناما دا دا غصری شوی دا غیر اللہ ناما پی غصری شوی دا دا دا چه ناجائز دا او حرام دا او یو کسو دا جائز وائی ندا تحلیل دا حرام دا ندیات فسق مانا بشی کفر دیا بطنا تا فسق آلا مرتبہ مراد شو زکا مادا تاوی ما فسق راضی تو مانا دا خروج بانی او یو خروج ساعت ندے اعتقادا او یو خروج طاعت کرے عملا یو خروج طاعت کا عملا دا کس کی اصطلاحی دے او خروج طاعت کا اعتقادا چلے لدا کفر دے ندوالا مانا گانے دے تفت تفاصیلوں کی ملاوی دے وَإِنَّهُ أَوْ بَيْشَكَ دَا تَحْلِيل دَا حَرَامُ چلے لَسِسْقٌ خَامَخَا خُرُوج دَ دِنَّا خروج دې ایمان دا کفر دی او کوم حضرات ته چې د خیر الله د نامې نظر دا وته صحیح کاری او جائز کاری دوی به تاسو سره مناظره کوي او دلایل به تاسو خوښي شیطانان وإن الشياطين أو ذلك الشيطان الذي ليوطون إلى أوليائهم خامخا في إلقاء دوستان كلها ليوطون ليلقون إلقاء ليوطون تجمع صيغة أو فذلك الضمير مرفوع متصل على جهة الشياطين لفظ أولا كده تبقى لغة في اعتبار ترى دا وہی نسبت فائلی شیطان سمجھے اب یہ پسادہ پختو کی جمانا کوئی پمانا دا وسوسی بانے لکہ چکر شیطان چاہتا پسلو کی خبر واروا چاہی فدیما اس کے خبر واروا چاہی اگر کسی بھی نہیں وسوسا مجھلی وجہ ابتدا کی میں تمانا اکلا لیوحون الى اولیائیم وسوسی اچھی دوستان اکلو او ورپسې د یوټونه الى اولیائهم دا غي غایه او غرض بیان شوی د څه دپاره لیجادلوکم دې دپاره چې دغه دوستان مناظرې وکړي به تاسو سره چې کوم د شیطانانو دوستان دي که تاسو سره مناظرې وکړي که به تاسو قرآن و سنت دلایل وایي او هغه به تاسو شیطاني دلایل وایي خود دای اطاعت کرنے دا پکار آتنا چا دا غی دا شیطانی دلائلو نا متاثر شو زکا کا دا غی دا شیطانی دلائلو نا متاثر شو نسنگا چا غی مشرکان دی مدد کشان چا بساو تم مشرکان شو زکا دا غیر اللہ دا نامی نظر دا شرک دے وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَوْ كَفَرْتُمْ تَعْصُوا تَابِعَارِي وَكَذَّبُوا إِنَّكُمْ بِشَكٍّ تَابِعِي لَمُشْرِكُونَ فَمَا مُشْرِكَانَ بَيْنِي نَمَحَلُ الِاسْتِدْلَالِ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ ذَوَنِي نِسْبَةِ فَائِدَةَ غَيْرِ شَيْطَانٍ دا چې وایي اسپټي فایده غیر الله ته او تر پسې وینځ کوم چې دا وایي نسبتي فایده الله تعالی ته وي نو بیا په اعتبار ته موها الیه باندې اقسام ځکه وایي کو نه الله خو الله تعالی دی خو وایي چاته کیږي نو په دغه اعتبار باندې اقسام نغم یا درې قسمه کې دي موحا الیه کلب پیغمبر بی او کلب غیر نبی حیوان بغیر بی او کلب غیر نبی او غیر ملک دا څه کوم درانه هغه څه کوم در اقسام دي طریقې ټولې نسبتي فایلی الله تعالی ته ته په اعتبار ته موحال الیه باندې اقسام نه هغه پیغمبرم کې دي شي عام انسانم کې دي شي انسان غیر پیغمبر او ملکم کې دي شي او غیر نبی او غیر ملک بلکه غیر انسان حیوانات هم کېدی شي لومبنۍ قسم چې موحا الیه پیغمبر سورة هود آیت نمبر 36 دولسمه پاره وأوحي إلى نوح أو وحي فشوى نوح عليه السلام تا نوحي كن اندفع الله تعالى نوحا إليه نوح عليه السلام نسبة فائلية الله تعالى تشغل أو نوحا إليه أغا نوح عليه السلام دي سيغمبر دي وأوحي إلى نوح أو وحي فليتوى نوح عليه السلام تا أنه شان داده لن يؤمن من قومك شهر كسبا إيمان رانر لقوم سانا لسو لن يؤمن من قومك أحد استثناء مفرغة ده آئين تا كي إيمان دارو والا اسو كم نشتر كي كم إيمان دولا لفتك مؤمنان بل بكي ده يو فرض أو ده يو سند جزادي كن جايش نشتر لن يؤمن من قومك قومك هرگز با ایمان را لری د قوم سالا لیتو الا من قد آمن مگر آسو ایمان را وڑده فلا تبت استماع کارو یفعلون فست مغم جنیگا فاس با دیش دی گئی فلا تبت مغم جنیگا کوي تبا د کفر او د شرک او د ناکار عمل د الله تعالی سزا ورکړي. دا نوح علیہ السلام ورته راغله او بدلی شو. یو مسئلہ پکې بل غوډی کړ دا آیت کریمه ځان سره نوٹ ساتي. او دا آیت په تفسیر کې په کار راځي چې ولا یلدو الا فاجرا کفارا. کم خلک چې د انبیای کرامو لپاره د علم غیب قائل دي په هغه آیت استدلال کوي وایي دا آئنده مطالق ورته پته وه چې د دې کوم اولاد پیدا کېږي او اولاد هم فاجران دي. نو د هغې نه الحق حضرات جواب دا کوي چې نوح علیه السلام وسلام دغه خبره وکړله ولا یلدو الا فاجرا کفارا. دا د علم غیب په بنیاد باندې نه، دا د وحي په بنیاد باندې څنګه وړه خبره دا د علم غیب په بنیاد باندې نه، دا د څه په بنیاد باندې؟ دا د وحي په بنیاد. هغه وحي کوم ده؟ دا ده واوحی الی نوح انه لن یؤمن من قومه. صفا وحي وته راغله دغه خبرات نوح علیه السلام د علم غیب په بنیاد باندې نه وه، دا د وحي الهي په بنیاد باندې وه. ځینته مړه خبره بداړو باندې څه کوي؟ او د دې مثالونو قرآن مجید کې ډېر دي، ځای په ځای باندې براځي. سورة المائدة آیت نمبر 111، دا سورة المؤمنین سورة المؤمنون آیت نمبر 27، او نور راځي چې ځای په ځای براځي. دویم قسم چې د وحي نسبت فاعلي الله ته راته شوې او نسبت مفعولي غیر پیغمبر ته شوې. نوحا الیه پیغمبر نه بلکې عام انسان. نو سورة المائدة آیت نمبر 111 مفارا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَوْ فَاغْوَحِي كِمَائِ الْكَوْفْلَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ خَاسَانُ خَلْقُ بِيسَ عَلَيْهِ سَلَامْتَ. أَوْحَيْتُ وَاحِدْ مُتَكَلِّمْ فِي جَدَى دوهي نسبت فائده إلا ثلاثة أو نسبت مفهولي حواريين محاط لهم حواريين. او حواریین هغه جمع ده حواری ده، او حواری څه ته ویلی؟ خاص کس ته ویلی. د دې وجې نه امام نصفی رحمة الله علیه مدارک کې معنی کړې ده الی الحواریین الی الحواسی خاصان خلقو د عیسی علیه السلام. دا چې کوم قریبی دوستان قابل اعتماد دوستان نه غیتا هغه تا د څه خبرې کړې کاوه شو ان آمنو بی گاتی ما ترائی پا ما بانی و بی رسولی او پا رسول زما بانی ان آمنو بی ایمان پر قرار ساتی پا ما بانی فکر گوڑ دیشه و بی رسولی او ایمان پر قرار ساتی پا رسول زما بانی جیسا ہے کرام امر کله کله د پیژاد پر راځي او کله کله د ابقا پر راځي ها د ایجاد پر معنا یو شی موجود نه نو انداب قرا بي کنا کار وکا د تاسو تور باندې روکه کیار ده رستخان باندې او قران کا شروع نه ده دا سره په پته وي قران کل شروع کا دا اغیان روان دا قرآن تا وجود نی ملاو شروع کا ندیتا گئی رجی ایجاد امر ایجادی او کل امر راضی دا پارا دا ابقاد فیل یو کار تروان دا جروع ایفائی بانا استمرار او دوام مراد لکن نبی کریم علیہ السلام تو حکم دے یا ایها النبی اتق الله دا دا کی امر د ایجاد لپاره نه امر د احکام لپاره ما د الله د آیت کریمه دا مقصد نه دی چې اے پیغمبر په تاسو کې خوف خدا نشته دی ځان کې خوف خدا پیدا کړه اگر دا معنا ده دا دا کی امر د ایجاد لپاره غسل دا غلط دی دا ځکه چې امر د ابقا لپاره دی یا ایها النبی اتق الله اے د خدای پیغمبره په خوف خدا باندې برقرار اوسه خوف خدا مو د کیسه ده په دې باندې برقرار اوسه په دې باندې دوام اختیار کړه د دې رقم د حواریین کو خاصان خلک وو لو دا مؤمنان الله یې منه او الله پیغمبر یې منه د دې څخه دا چې کوڅه چې په دغه ایمان باندې برقرار پاتې شي تر ته مرتد نه شي چې دا ګډوډ نه شي وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ فَأَوْحَيْتُ مَا اسْتَوْفَى خَاصَّ خَلْقُهَا ان آمنوا بی تاکی ایمان دائی پا ما باندی ایمان رائی پا ما باندی تا ایجاد والا مانا دا او ایمان لائی پا ما باندی نزد ابقا والا مانا دا خواب دی پختو کیون فرق کرے گو امر دا ابقا دا پارا او امر دا ایجاد دا پارا فرق پا گیسا دے ہو جو سرے کلی سوچی جوڑی کی بگی کرا ایمان رائی پا ما باندی نزد سو چاہے ایجاد او ایمان لائی پا ما باندی دا اقا والا مانا و بی رسولی او پر رسول زما بانی قالو اویدوی آمنا ایمان روڑی دی مندا نپا ایمان پا برقرار دی و اشهد او گواشتا بی اننا مسلمون چی بیشکا منگا ثابداریو محل استدلال و اذ اوحيت الى الحواريين نسبت فاعل د وحي الله تعالی ته شوه او نسبت مفعول حواريين او دا پیغمبرانو نه کا خبر کوم دغه قسم هغه موجود دی سورة القصص آیت نمبر 7 سورة طه آیت نمبر 39 درین قسم چه نسبتی مفهوری دو وحی شوی فرشتی دا نسبتی فائلی اللہ تعالی تی او نسبتی مفهوری اغا فرشتی تی سورة انفال آیت نمبر بارہ نهم پارا إذ يوحي ربك فأوقيت ويقول رستا إلى الملائكة فرستوتا إذ يوحي ربك إلى الملائكة أوحى يوحي تغير فرفايك ربك نسبة فائدشة لك رات أو نسبة مبوليشة لفرستوتا إذ يوحي ربك فأوقيت ويقول رستا أو حاصل معنا فأمر بانك الله ترى وتحكم فأوقيت حكم قول رستا إلى الملائكة فرستوتا أني معكم جبشكا سرطاف سريما فثبت الذين فتاف مضبوط كي آكسان آمنوا جيمان روڑده فأسو دعيد انداد دفار لانشه نسبت فائده اللہ تلا توشو او نسبت مفهولی فرکتو توشو سلورم قسم نسبت فائده کو اللہ تلا تی او نسبت مفهولی اغا غیر نتیجہ غیر انسان او غیر ملک دی سورة النحل آیت نمبر 78 سوار نسمہ پارا اقبرون تیر شوئے وَأَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ مراد تر القائے کے قلبی دا اوہ وہی کتری دینا مراد خدا کون وہ اقسام کی اوپدی اوہ وڑو اقسام کی صرف جائیو قسم چلے تو وہی کنندہ دا اللہ تعالیٰ ذات بھی او محاکر ہی پیغمبر بھی دو پتی وحی شرطی شی او دا باقی دو وحی لغوی پر اعتماد پر اقسام دی ورپسی پر بحث تاریخ اصطلاحی دو وحی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فخر الباری کے معنی کڑے گا وهي شرعي كده الإعلام بالشرعي. بأحكام الشرعية وإطلاع كده بأحكام الشرعية وإخبار كده بأن لا ترى طرفنا في توقف الجنة ومختلف أوقاتك أدوارك إذا أن لا ثلاثة طرفنا إعلام راغلة أو إخبار راغلة ده شرائعه ده سيء أقايده أو ده سيء أعماله أو ده عباداته لذلك مخصوص إعلام ده وهي وتبليش أو إمام راغبه اصفهانی مفردات کے معنی کرے گا اگر لکھی ویقال للکلمۃ الالہیہ التي تلقى الى انبیائه و اولیائه وحی کہ اگر الہی کلمہ کلمه نمرات کلام هغه الهی کلام چې دا وی کلقا انبیاء کرام ته کولی شي او اولیاء کرام ته کولی شي د دې ته وګورئ دی دا اولیاء عطف په انبیاء باندې عطف تفسیری دی چې دا کومه به استرایي شي الا انبیاء کرام طول اولیاء کرام جو چه اللہ تعالیٰ خلو خاصان و بندگانو تا انبیاء کرامو تا کم کلام را لیجی تک کا کلام تا وحی ویلش اللہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ تاریخ کرده تاریخ اگر کی اردو کرده علوم القرآن کی کرده تو هغه یو جامع وضاحت دی پای کې تقریبا ټول اقسام یې راګیر کړي دي او کوم تاریخ چې جامع یې خپلو ټولو افرادو ته ټولو اقسامو ته نو هغه خپلې تاریخ دي د دې وجه نه هغه هم ځان سره نوټ کړي علامہ شمس الحق افغانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ علوم القرآن کی دا تعریف کرے وحی کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بواسط ملک یا براہ راست خواب یا بیداری میں الہی ہدایت الفاظ کی شکل میں نبی کی ذات میں منتقل ہو جائے وحی کی شرعی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے بواسطہ ملک یا براہ راست خواب یا بیداری میں الہی ہدایت الفاظ کی شکل میں نبی کی ذات میں منتقل ہو جائے تو دا چکمہ الکا پر ذات تا غیط امور دی اور چکمہ الکا پر واسطہ تنو اغیط امور دی کپو بی خواب آتی تنو اغیط امور دی اور کپو قلوب آتی تنو اغیط امور دی ورپسے پل بحث اقسام دوبلی وہی بنیادی طور پر دو قسم دا یو تو وہی وہی جلی اور بل تو وہی وہی فصیح دو وحی جلینا مراد آغا کلام دے چیتا اغی نزول کیجی من جانب اللہ فا انبیاء کرام بانے الکلام المنزل علی الانبیاء آغا کلام جاغا فا انبیاء کرام بانے من جانب اللہ نازلی نفوهی جریفی لفظ او مانا دوار من جانب اللہ او وحی خفی اغیق وائی کفائی کی مفہوم او مانا من جانب اللہ او لفظ من جانب الرسول بھی اور راجح قول اہل اصول و حضرات و مدغلے الکتاب اسم للنظم والمعنى جميعا اصول فقه کتاب اسم لو تاسو وای الکتاب اسم للنظم والمعنى جميعا قران مجید دا دغه کتاب ده او دا الله تعالی کلام ده لفظ او معنا دا دواړه من جانب الله ده ان دوی وجنا د افراط او د تفریط نه ځان ساتل پکار دی ها باج خلک د افراط نه کار اخلي باج خلک د تفریط نه کار اخلي باج لفظ ته انتهایی اهمیت ورکی معنا ته سره اهمیت نه ورکی او باج خلک معنا ته د تفسیر ترجمه ته اهمیت ورکی لفظ کله دم ګرځي خدا سي څه کول پکار دوړ کتاب الله د دوړ نه عبارت لفظ او دمانا د دوړو نه عبارت د څه احکام مطابق دمانا سره دی او د څه احکام مطابق هغه د لفظ سره دی جیسے کہ اعتبار پر یہ اشکال لازم کہ کلا کتاب عبارت ہے دا نظم او دا مانا دا دوار ہو نفیا پکار دا دے کہ کم خلق پا مانا بانے نے کوئی گی دے موز دے اونی کی کہ کم خلق پا مانا بانے نے کوئی گی دے موز دے اونی کی ذکر کتاب عبارت ہے لفظ او دمانا دا دوڑونا او دا کتاب دو رسو حکم دے فقرؤوا ما تیسر من القرآن قرآن عبارت ہے لفظ او دمانا او دا قرآن مجید دو رسو حکم را گلے نو صرف او صرف کا لفظ وائے او فمانا دا کوئی بھی رضا کامل قرآن میں حالانکہ حکم دا قرآن ہے یعنی دوڑ سکنا دوڑ سکنا کہ لفظ پکی اموی او مانا پکی اموی دو چسوک لفظ او مانا دوارو باندی کوئی بھی او دے قرآن مجید نوری دے پو حکم باندی عمل کئی دے دموز کی او دے لفظ نوری او پا مانا نکوئی بھی دو دے گوئے کہ قرآن پاس مل بھی او بغیر دو قرآن پاس نا بغیر دا تیرت نا خموز نکی تیرت خوشی شرے دا خوشی کم دے فرض دے فرض دے تیرت مطلق تیرت دا فرض دی ہاں بیا د فاتحې حیثیت چې بیا د ځم د صورت حیثیت چې هغه بیا ځان نه خبره چې هغه واجب دی خو مطلق کرته او فرض دي. نو صحیح صاحب دغه یو جواب کړو چې قرآن مجید کې حکم دی تذکرته فقرأوا ما تيسر من القرآن. حکم ذکرت دی و ذکرت تا تعلق هغه د لفظ سره دی او ذکرت تعلق د څه سره دی؟ د معنا سره دی. د معنا تعلق او خو د زړه سره دی، د فهم سره تعلق دی. او ذکرت تعلق هغه د څه سره دی؟ هغه د لفظ سره دی. نو فقرأوا ما تيسر من القرآن. نو کچر تاسو د قرآن مجید تلاوت په موږ کیږي بغیر د فهم نه او بغیر د سمجھ د معنا نه، نو موږ به هر حال هغه کیږي. د امیان موږ یعنی باطل نه دی، ها د امیان موږ هغه څه کوي هغه څه صحیح دی. ها پاتې شو غوره خبره شو نه، خو دغه ده چې سړی په الفاظو باندې پوهېږي، د الفاظو ادایګي هم صحیح صحیح طریقې سره کوي او د هغې په معنا باندې ورسره هم کوي. خو لیکن که چېرته چې کوم تلاوت کوي د دې په معنا دی نه پوهېږي، موږ یې بهر حال هغه درست دی او صحیح دی، موږ یې کېږي. یا وحی خفی کی دا نیو تغیر شی عام حدیث او بل تغیر شی حدیث قدسی. عام حدیث کی پہ حدیث کرسی کے فرق کرے اوزار کی تو قرآن مجید کی پہ حدیث کرسی کے فرق اگر کرے تو امام جویلی رحمۃ اللہ علیہ فرق ذکر کر دے تو قرآن مجید او دا حدیث کرسی کو میں او دغه فرق چې کوم دی د دې تعلق دی د عامو علماو د قول سره، ځکه عام علماو محدثین حضرات وایي حدیث قدسی هغې ته وایي چې پای کې لفظ او معنا دواړه من جانب الله وي. نو بیا د قرآن مجید او د حدیث قدسی په منځ کې فرق څه دی؟ ځکه په قرآن کې هم لفظ او معنا من جانب الله دي، په حدیث قدسی کې هم لفظ او معنا من جانب الله دي. نو فارق څه دی؟ نو الله مجویلی هغه فرق کړی وایي په قرآن و مجید کې او په حدیث قدسی کې فارق څه کوم دی؟ نه اعجاز دی او جواز دی موز دی، ترتب د ثواب دی په حروف باندې، دا په کې هغه فارق څه نه دی. قرآن مجید هغه معجز دی او حدیث قدسی غیر معجز دی. وضاحت فرق شو، لفظ او معنا دواړه من جانب الله دي په قرآن مجید کې هم په حدیث قدسی کې هم، خو لیکن حدیث قدسی غیر معجز دی او قرآن مجید هغه معجز دی. فرق رائے حقیقت دویم فرق، په قرآن مجید باندې موز صحیح دی او جائز دی، په حدیث قدسی باندې موز نه کیږي. سورہ فاتحہ وای او پسې حدیث قدسی وای موز نه کیږي. سورہ فاتحہ دی ومنه وی زم د سورۃ دی ومنه کو دای په ځای باندې حدیث قدسی دی وای موز نه کیږي. او د قرآن مجید آیتونه دی ولستل موز صحیح کیږي. او دارنگی ترتب د اجر او د ثواب د اجر او د ثواب نه مراد تک مخصوص اجر او ثواب من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه ورد احادیث مبارک کا حدیث کچھ دے او تو عام احادیث مبارک مدہ خیر او تو برکت او تو اجر او تو ثواب نہ فارغ نہیں کر چلے اغل ولی وئیے جان پہ کوئی زگئیے بلتے خائی فیاد بانی یادئی نہ اجر او ثواب تو کہتے گئی کرے نہ او عمومی اجر او ثواب پائے جس طرح نہ خصوصی ترتب کا اجر او تو ثواب کرے نہ ددیر تعلق سے تو قرآن و مجید کرے اوزت کا مخصوص اجر او ثواب کے کمرے دب حدیث کی کچھ نہیں کرے جو دب کے غٹ غٹ گرے پر گنا امام جوینی ذکر کر او علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ داغی تحقیق دارے کہ عام حدیث سے اور کہ حدیث کسی رہے فدے کی مانا او مفہوم من جانب اللہ او لفظ من جانب تحقیم جان تو کوئی تھا لعلم شمس الحق افغانی رحمت اللہ نے تحقیق دارے کہ عام حدیث سے اور کہ حدیث کسی رہے فدوارو کی لفظ من جانب رسول لے او مانا من جانب اللہ لذا قرآن مجید او دا حدیث کلتی پر نیت کے فرق او واضح دے ذکر پر قرآن مجید کے لفظ او معنی دوارا من جانب اللہ دے او پا عام حدیث کی او پا حدیث کلتی کی لفظ من جانب رسول لے لذا قرآن او دا حدیث کلتی پر نیت کے فرق او واضح دے ولیکن علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ باندھ بدائے اشکال لا دی کہ کیا تو حدیث او تو حدیث کی کچھ کو میں اس کے فرق ہے لیکن فتوا کی لفظ میں جانے کا تصدیق میں زیادہ عام حدیث او تو حدیث کی کچھ کو میں اس کے فرق کا حد شیر ہے تو داغی جواب علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کرے کہ عام حدیث او حدیث کی کرسی کے فرق چرے نہ عہد نسبت پہ اعتبار کرے عام حدیث کی نسبت فریقی اللہ تعالیٰ تنی او حدیث کی کرسی کی نسبت فریقی با اللہ تعالیٰ تھی او حدیث کرسیوں بانے مستقل رسالی نے کرشی ملی کتابوں نے حتا تو غور نسبت فریقی معنی دا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام با براہ راست پر اللہ تعالیٰ بنی حوالہ ور کری او خطاب الیہ ما تا اللہ تعالیٰ بولی نسبت یا قال لی ربی عز و جل ما تا زما رب ہوئی یا قال اللہ تعالیٰ اللہ جل جلالہ فرمائی لی سیتا نسبت فریقی وطلی ورکی چې نسبت صحیح په کې راغلی الله تعالی ته دا به حدیث کې کېږي او چې نسبت صحیح په دې نه نه هغه به عام حدیث حالانکه هغه هم د الله تعالی خبره ده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ورپسی پل مبھاج سرخ تو وہی جو وہی نمرات وہی اصطلاحی ہے سرخ تو وہی اصطلاحی بنیادی طور پر قسم ندی یو دا وحی پر آراد وحی بزار او بل وحی بواسطه الملک تو فرشتی پو واسطه بان سرانگی چه آیت سوره سورات میں تاوی او وحی پو واسطه تو فرشتی بانده دا پخپل کور کی پدری قسم بانده دا یودا وحی تسلسلی دوال غیبی کے سواد دے تسلسلی معبود دے تسلسلت الجرد دے او دیتا وحی تسلسلی وطوائی زکتا معخوض دے تسلسلت الجرسنا نبی کریم علیہ السلام نا چا تفوسو کو بخدای پیغمبرتا تا وحی سن نرد نبی کریم علیہ السلام وطا ارشاد کو فرمائل اقیانا یعینی مثل سلسلت الجرس کله کله ماتا د ګینګلی د اواز په شانتي د ګینګلی د څنګه په شانتي راځي د سلسله ته وکنده ګینګلی چې جرات چې هغه څنګه څنګه کوي نو د ګینګلی د څنګه څنګه په شکل کې راځي د دې وجنا دیتا وحی تسلسلی وته ویل شي او مراد کنا آغا قسم دے چی جبریل علیہ السلام ہی پخبل حقیقت پانی خصورت دا بشر کنی خصورت دا آرادی کنا او خصورت دا دہیہ کرنی کنا جبریل علیہ السلام با پخبل حیعت جبریلی بانی برقرار ہو پل اصلی حالت دے ہو ملکی حالت دے ہو او نبی کریم علیہ السلام دے وہی راڑا او د وحی د دې کتم په باره کې نبی کریم علیه السلام ارشاد فرمایي وہ هو اشدہ علی او وحی کې دا کتم په ما باندې سخت وو او د دې تایید د آیت کریمه نوم کې لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه الله نبی کریم علیه السلام با پوره سکل ماسکولو دی وجنا حدیث پاک کے راجی عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چه سخت یخنائی موسم باو نبی کریم علیہ السلام بعد کیفیت وحی شروع شو نبی کریم علیہ السلام تو بدن نبا قولی روانی کی وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَقَّدُ عَرَكَا د نبی کریم علیه السلام د تندي نه به خولې د دالو په شکل کښې روانې شوې فصل رګ چې کټ کړي چې د هغې نه وینه د فوارې په شکل کښې ځي د دارې په شکل کښې ځي تکې ته ګډې شي نو د نبی کریم علیه السلام د تندي مبارک نه به خوله د دارو په شکل کښې وتېدله د دا به د وحي هغه سیکلو او بوج به نو دا وحي بالواسطه یو قسم چې جبریل علیه السلام به په خپل ملکي حالت کې او القا به کوله. دریم قسم د وحي بالواسطه وحی تمثلی فاطرہ وحی تمثلی تمثل تشکل تبیلش او دیتا وحی تمثلی دا دی وجنہ وائی کہ دیکھ بار جبریل علیہ السلام پر انسانی فکر کی متشکل کر فتمثل لها بشرا سویا دا بی بی مریم پر بارکی ہوئی جبریل علیہ السلام بتا انسانی شکل کے متشکل شد نو جبریل علیہ السلام با تو وہی کو وقت کی پا انسانی شکل کے متشکل شد کل بات آرامی کو شکل کی بھائی صحابہ اکرام انہوں نے منقول لی وی من با دا ادب کو بنیاد باری تپوس نشو کولے زمان با خواہش داو سکاشی و آرابی راشی تپوسی کی زکر آرابیان اغلی دنبی کریم علیہ السلام پا آداب و مند کوئی دل بس جد سو مسئلی ضرورت کو برای راست تپوس کیو نمان با دا آداب کو بنیاد باری تپوس نشو کولے زمان با خواہش داو چی چطہ یو آرابی را اے بس برای راست تپوسی کولے زمان مسئلہ با ذرا حال نو کله کله با جبریل علیہ السلام راغی ته عربی په شکل کې او تاسو په کو ته صحابه کرامو مطلب او سلام شو لکه څنګه چې حدیث جبریل دی مشهور حدیث دی نبی کریم علیہ السلام نے اسلام کو بارہ کی تفوس کو او نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کو بارہ کی تفوس کو او بیا د قیامت کو بارہ کی تفوس کو ده احسان او ده تصوف کو بارکی پسند کو ندا جبریل علیہ السلام ده آرابی بشکل کرا غلیو او کل کلپات ده دهیات کلپی رضی اللہ عنہ بشکل کے متشکل چې جبرئیل بلال نبی کریم علیه السلام باندې صحابه نه تاسو کو څوک آی کوي ته یې کړیو نبی کریم علیه السلام بہت وی جبرئیل ته ته یې کلمې په شکل کې متشکل شو برین قسم د وحی په واسطه القائے قلبی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذرا کی خبر اور واچو رہا لکہ حدیث پاس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فلک ارشاد فرمائی ان روح الامین نفث فی روحی ان روح الامین نفث فی روحی ولفظ دی یو راو دا غیر یری تا دلی چو خوف دلی او یو روع دی بزم لر را دا زلطا دلی شو او نفث آغا بکی والی دلی شو ان روح الامین نفث فی روحی جبریل علیہ السلام زمان کو دی زلطی پوکے ہو مانا خبر والی دلی او په دې قسم کې او په دې لومبنو دوه قسمونو کې فرق هغه څه دی چې جبریل علیه السلام به په خپل ملکي هیئت کې او یا جبریل علیه السلام به متشکل شو په شکل د عربي کې یا په شکل د دنیا کلبي کې او وحی به کوله. او درېم قسم دا چې ان روح الامین نفقت یوروی پدې کې فرق کړي نه پایې کې بعد استعمال د وقت پیغمبرو او پدې کې بعد استعمال د وقت پیغمبرنو جبرئیل علیہ السلام باندې په ملکی حالت کې خبره به کوله په جبه باندې دا پیغمبر وقت استعمال کړ او ریده به په وګو باندې او چې جبرئیل علیہ السلام باندې متشکل شو په شکل د دیهاتی کې او په شکل د یو قلبي کې نو خبره به کوله په جبه باندې پیغمبر به استعمال کوله په وقت باندې وقت استعمال دی پیغمبر او په دې ترین قسم کې په دې کې په وقت نه استعمال کړ ان روح الامین نفث فی روحی فراہ راست اللہ کی خبر واجب ہے دب کے فرق دادو وہی پھر واضح دے دری کی سنگ اور وہی پھر ذات بغیر توسط تو فرشتینا داغی دفار دوست کس نبی یک زفن او منامن اللہ جل جلالہ تا پیغمبر فضلکی خبر واجی تو میفا بانی نسکی فرشتنی او دا جانتی اللہ تعالی تا پیغمبر فضلکی خبر واجی تو خوب کی واسطه د فرشتې اغني د وحي پر اعراض کې ځبن د پاره مثال لکه د معراج په شپه باندې چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام ته د پنځو مزونو حکم کړی شو دا په واسطې د فرشتینو او دارنګې د سورې بقرې چې کوم آخري آیتونه ښودلی شو خواتیم د سورې بقرې د معراج په شپه باندې نظام په دغه قسم کې داخل دی او د وحي معنی لپاره مثال هغه روایت د معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنه دی چې نبی کریم علیه السلام ارشاد کو فرمایا اتانی ربی فقال فيما يختصم الملأ الأعلى أتاني ربي راغي ما ترف زما مرادنا اتيان في المنام دي. ما خوب كفل رب ولد لما تهوي فيما يختصم الملأ الأعلى مقرب فرشتي أغفت سكي جگل كي فسكي بيوبل كرفانت أو مباركة كي دا ټول څو اقسام شو دا پنځه اقسام بنیادی طور دوه قسمونه شو یو وحي فزار بغیر د توسط د فرشتینه او یو وحي بالواسطه وحي بالواسطه په درې قسمه او وحي فزار په دوه قسمه ټول اقسام او طرق د وحي هغه پنځه یا مستشرکین حضرات کے اعتراض تھے لکھا تھا یو قسم دے مستقل وہی تسلسلی او ما تو اس کا روایتم پیش کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی حدیث تو بخاری دے احیانا یأتینی مثل سلسلۃ الجرد او په بعض روایتو کې راځي دویون کدوی النحل بنتوي د مشهود هغه بڼ بنتوي ګڼې مچای چې را یو ځای کي د هغوی د اوازونو نه چې کوم دا غومبار باندې پیدا کېږي نو دې ته دلی ویلی شي. بلکې دلته اواز به فرشتو صحابه کرامو په محسوسولو چې د وحي کیفیت په شروع شو نو هغې به دلته چپن پر اواز هغه به اورېده. نو مستشرکین حضرات پرې باندې اعتراض کوي چې کله د جبریل علیه السلام وسلام اواز به نبی کریم علیه السلام وسلام ته راته د جرک د ټنګ تنګ په شکل کې د دې نه پیدا الفاظ څنګه سمج کرا اواز راسته د ټنګ ټنګ په شکل کې داغینا الحمدلله رب العالمین ته نبی اسلام څنګه فهم کو الرحمن الرحیم ته څنګه فهم کو مالک یوم الدین ته څنګه فهم کو او په ټنګ ټنګ ځین ته مال خبره نڅکای د نبی کریم علیه السلام چې کوم وحی ده چې جلیدا که خفیده هغه څه کول غواړي به اعتماد پر ځول غواړي مته اوبد پیغمبر پر قیاد خپل سمجه چې دې نتایج مستفاد دي استفاده دي ذکر اته په ټنګ ټنګ په شکل کې او ایدا تاسو بخاری کې دي د بخاری حدیث ده چې احیانا یکیری مثل سلسله الجرس مته هغه سلسله الجرس نه د دیندې د ټنګ ټنګ نه داتې قسم کلمات را اصل استنباط کول د پیغمبر پر اجتهاد ده پتا شوی دي چې نو مراله خبره دا هیڅ کار نه لري نو حضرت کای چې تاغي نه جواب کړو چې دا څنګه څنګه نه پاکه تا چې الفاظ او کلمات او صحیح کلام فهمول دا د کوم صحیح عقلا متصور دي او په دې کې فهم کې پیغمبر نه لیکتا او دا غیر پر مثال هغه څه دی لکه تارګر شو او دا رکه ټلیګراف شو په دې وخت کې د مثال په تور باندې چې کوم ټایپس وي دا بټن الف با تا سا پای کی راځي نه په کوم بټن هغه کلیک کړي نو باګه هغه ته دې جوړي کوي جوړي کوي یا د کمپیوټر کیبورډ دی او پای باندې چې کوم هغه بټن وي د مثال په تور باندې اے والا بټن هغه کلیک کړي اے دې جوړي کوي جوړي کوي جوړي کوي جوړي نه هغه کی هغه یو تاکا واسه خو هغه تاکا څه جوړي اے تے نہ جڑے گی بی تے نہ جڑے گی الف تے نہ جڑے گی فا تے نہ جڑے گی حمزہ تے نہ جڑے گی ساد تے نہ جڑے گی قاف تے نہ جڑے گی مدد کوئی متصور نہیں کرنے نہ پتہ کہ اس قسم سے اشکال عرب کے نہیں کرے اپ نا عرب او دکان تن پر شکل کی خدا اگ تن تن مخصوص مفاہیم و مقاصد پای باندې چې امر اسلام صلی الله علیه وسلم کتی او یتیری تو په کویلو چې دینه دا مراد دی لکه څنګه چې په کیبورډ باندې څه یو کلیک کې نه دغه څه زړه نه جوړ شوی چې جوړیږي جوړیږي ته نه پېنه جوړیږي او دا کچان تی بی والا بٹن هغه کلیک کې نه دغه څه تا ایکس او وای کې نه نه جوړ شوی چې جوړیږي ته نه جوړیږي مثل کو تک شانتی کر نو دا آبا کم تن دپارا مخصوص مفاہیم او معانی او کلمات بینی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتنا اک کلمہ او اغلا لفظ بتنا غصو بل بحث اگر جمع او تدوین دا قرآن پاک خدا موضوع لگا اوزده او علوم القرآن بعد چه کم کتابون لکنه شوی لفایی که تفسیرن موجود دی دا داغی دا پارا دا علام شمس الحق افغانستان رحمت اللہ علیہ کتاب علوم القرآن او دانا که دا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی سے کتاب که علوم القرآن او دانا که الاتقان فی علوم القرآن دا علام سیوتی رحمت اللہ علیہ کتاب په تفسیر باندې دا ډېر بهترین تفسیر دی. ها د تفسیر سره مطالعه چې کوم علوم دي کنه نه پای باندې دا ډېر بهترین کتاب دی. اتقان فی علوم القرآن د طلباو د پاره د علماو د پاره ډېر بهترین شی دی. د دې خامخا مطالعه وکړئ. نو په دې موضوع باندې د دغه کتابونو مطالعه وکړئ. ورپسې بله موضوع فضیلت د قرآن پاک. یو فضیلت د قرآن پاک هغه دا دی چې قرآن مجید نازل شوی دی کتابتن. قرآن مجید نازل شوی دی قراءتن. په خلاف د نورو کتابونو باندې چې هغه نازل شوی دی کتابتن. که تورات دی که زبور دی که انجیل دی او په نورو انبیاء کرامو ته صحف او کتابونه میلاو شوي نه هغه د صحیفو په شکل کې هغه د انواعو او د تقو په شکل کې میلاو شوي او نبی کریم علیه الصلات والسلام ته قرآن مجید راغلی دی قراءتن. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. أو بل فضيلت القرآن الكريم أغداده في السابقة كتابنا نازل شيء دفعة واحدة يكمشتر که تورات دی که انجیل دی که زبور دی او که نورې صحیفې دي نو د هغې نزول شوی دی دفعتن واحدتن. او نزول د قرآن پاک شوی دی قطعتن قطعتن نجمن نجمن قسطوار لږ لږ. د موقع مناسب د ضرورت مطابق او بل فضیلت د قرآن پاک دا دی چې قرآن پاک دا کلام د الله تعالی دی بلا شک و بلا ریب. نو که چا هم قسم وخوړه چې زه به د الله تعالی سره خبرې کوم او ته په موس کې د قرآن پاک څه حصه تلاوت کړه نو دی په خپل قسم کې حانث نه دی. او بل فضیلت د قرآن پاک دا دی چې دی ناسخ دی د پاره د باقي کتابونو که غټ کتابونه دي او که واړه کتابونه دي. نو قرآن مجید ناسخ دی او باقي کتابونه منسوخ دي په قرآن پاک باندې. او بل فضیلت تو قرآن پاک داده چه باقی کتابونا داد اخپلو اخپلو امتونو دفارا یو دستور العمل او داغی دفارا یو نظام او زکا داغی دا اقاید اصلاح وفقی داغی دا اعمال اصلاح وفقی دا غید اخلاق و اصلاح وفقی او دا غید فارا زواجر او دا کشان تی قوانین تا جرائم و دا امتداد اغاو وفقی و لیکن آغا کتابنا دا انبیاء کرام و معجزات نو دائمی معجزات او قرآن مجید دا دستور العمل ام دے او دا دائمی معجزه د نبی کریم علیه الصلاة والسلام او دا معجزه دا قائم دا او برقرار دا تر تا قیامت پورې نه د قرآن مجید د نزول په وخت کې چا د قرآن مجید معارضه کړې شوې ده او نه اوس کولې شي او نه به تر قیامت پورې وکړي شي دا دائمی معجزه ده سب قرآن مجید فضیلت دے بل فضیلت تو قرآن پاک کہ قرآن مجید نافذ کر چکے ہیں تو اشرف الانبیاء بانا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشرف الانبیاء دے جدید پارا دلیل اور اجماع امت بدی بادی تو امت اتفاق کے اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اشرف الانبیاء ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام افضل الرسل ہے بدی بادی اجماع امت کا یہ بس تو سے کہ اس کا دلیل کہ اجماع کا نہ کہتے رہا نہ ناقد اجماع اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کی او تدت آیت کریمه د لاندې را نقل کړه تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض نه هغه په دوو خبرو باندې اجماع را نقل کړی ده یو دا مسله اجماعي ده چې د انبیاء کرامو په خپل نفسي فرق مراتب شته دی ټول انبیاء کرام یو شان دي نفسی نبوت کی شریک تھی لیکن تو مراتب پہ اعتبار پر فرق اغش کرے دیوتا مسئلہ اجماعی اور اتفاقی ہے فدی وقت کی بعد آزاد کیا نہ فرق اغش کرے آئے وہ ٹول انبیاء کرام لوگ چاہیے فرق مراتب میں تسلیم پر انبیاء کرام خدا غی دا مسئلہ دا آیت کریمہ نم خلاف تھا اور دا اجماع نم خلاف آیت کریمہ خدا غی دا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ تعالیٰ دا انبیاء کرام و صحیفی تا اشارہ کتا دا غی انبیاء کرام و صحیفہ چدا لفضلنا بعضهم علی بعض بعضو تمی پا بعضو بانی فوقیت پر کرے چھے باقو با بعضو تم پا بعضو بانی فوقیت ملاوی شو تو بازی افضل اوبر جی دل اور بازی مفضول اوبر جی دل کن نظام غسلے دل نفس نا خلاف اور دل کشان سی دل اجمع امت نا خلاف اور کم کیا غیر دلائل ذکر کئی نا آغا دلائلی کمزوری دلائلی کمزوری فی نفسی آیت او حدیث او حدیث سے استدلال کی کمزور ہے ولی وہی قرآن مجید کے راغلی لا نفرق بین احد من الرسل من با په انبیاء کرامو کې بالکل تفریق نه کوو ټول په یو نظر ګورو نو آیات خو ټیک ته په استدلال کې کمزوري ځکه تر آیاتی کریمه تک کا مقصد وغوته شي چې ټول انبیاء کرام په خپل منځ کې متساوي دي فرق تر مراتبو په کې نشته دی نو بیا د تیر قبل سرو فضل د عبادت خلافات معنا کوي دا آیات خو یې بعضې افغل دي بعضې مصوم دي نو تضاد راغی په دواړو آیاتونو کې او چې کله د دوو آیاتونو په منځ کې تضاد راشي دا دلیل د دې خبرې چې دا تفسیر ډېر رایه دی نو انشاء الله تفسیر ډېر رایه کې وایو ښه دا تفسیر ډېر رایه دا غلط تفسیر دی ځکه د آیت داسې معنا کول چې هغه د بل آیت سره تکرارېږي او د صحیح حدیث سره تکرارېږي او د اجماع امت سره تکرارېږي ځکه چې ته تحریف ورته ویلی شي ځکه تفسیر ډېر رایه ورته ویلی شي دا غلط دی نو د آیت کریمه تک مفهوم بیانول چې لا نفرق بین احد من الرسل ټول انبیاء کرام هغه یو شان دي پای کې فرق مراتب نشته دی دا مفهوم غلط دی د آیت کریمه نو په دې آیت کریمه باندې استدلال هغه درست نه دی دلته حضرات صدقه آیت کریمه صحیح مقصد څه دی د تفریق نه مراد تفریق ایمانی دی لکه چې بیا په سبق نه معلومیږي چې کوم ځایونو کې راشي ان شاء الله ته بیا وایي چې موږ د یهودو د نصارو په شان دي یو چې بعضي پیغمبران پیغمبران منو او بعضي پیغمبرانو ته پیغمبران نه وایي تفریق ایمانی څه مراد دی من ټول انبیاء کرام باندې ټول انبیاء کرام په صفات د نبوت باندې په صفات د رسالت باندې موثوق دي او په دې فرق کې مراتب هغه شته دي لکه چې تاسو سره په خپل نه باندې خلا دا ولا یتنه په خپل ځای کې ولګي کول لګي او دا چې په بابه حدیث مبارک باندې استدلال کوي وای نبی کریم علیه الصلاه والسلام ارشاد فرمایي چلا ضروری سما اثر اثر یہود و نصارا تاسو ما ته تاسو په کیت مړه کوي نه کترنګ چې یہود او نصارا په خپل پیغمبران ته توفیه ورکړي نه پدا چې پاس باندې چې څه لا ټیک نه دی ولې صدقه استرانه مراد ا اقتراء د يهودو د نصاراو چې هغه مبتدي دي او هغه موجب ګرځي د پاره د تحقیر او د تصدیق او د کفر په خپل پیغمبر باندې ما ته داسې طریقې سره فوقیت ورا کوي چې هغه سره د عیسی علیه السلام توحید وشي چې هغه سره د موسی علیه السلام توحید وشي چې هغه سره د ابراهیم علیه السلام توحید وشي دا څه مراد ده نبی اسلام تصدیق کوي کما اقرأت اليهود والنصارى د یهودو ته نصاراو په شان فوقیت ما ته راځي ځکه هغه په موسی علیه السلام ته فوقیت ورکړل د عیسی علیه السلام توحید دی تاسو به ابن الزانیه وی معاذ الله نو په حدیث پاک کې د فوقیت نه مخصوص قسم فوقیت دی چې هغه د اهل کتابو ولا فوقیت دی هغه نه دی او دا مقصود ده چې په نفسه ټول انبیاء کرام یو حیثیت والے دي پرې کې فرق مراتب شرعاً نشته ده دا مسئله ضروری ده ها او دا اجماعی مسئله ده نو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یو په دې باندې اجماع را نقل کړی ده چې انبیاء کرام په خپل نفسه متفاوت دي د درجه په اعتبار باندې بعضی افضل دي او بعضی مفضول دي او دغه مسله اجماعي هغه دغه ده چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام افضل الکل دی ټول انبیاء کرامو کې افضل دی د امام رازی رحمۃ اللہ علیہ عبارت څخه نوٹ کوئ نو نوٹ کوئ هم دغه آیت کریمه دلاندې لیکلی اجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض لأنهم بناء مسألة أو فيما مسألة وعلى ان محمد صلى الله عليه وسلم افضل من الكل. دا ټول اجتماعي مسائل دي او اتفاقي مسائل. حج اس پر مسئلے ترا دیں قرآن مجید اگر نازل کرے شوئے دے پر اشرف الانبیاء بانے فواسطی دا اشرف الملائکہ کہ جبریل علیہ السلام دے او جبریل علیہ السلام تبیلے چی رئیس الملائکہ دا فرشتو رئیس اللہ جل جلالہ د جبرئیل علیہ السلام تعریف کړل قرآن پاک انه لقول رسول کریم ذی قوت عند العرش مکین مکین معزز تبرش او مطواع ثم امین مطواع للملائکہ د فرشتو امام دی د فرشتو رئیس دی رئیس الملائکہ دی نو قرآن مجید اگر نازل کرے شوئے دے پا اشرف الانبیاء باندی فواسطے دا اشرف الملائکہ پا اشرف الالسنہ کی پا طول جبو کی پا اشرف جبت چی اگر عربی دا بلسان عربی مبین او پا اشرف الشہور کی فطول مياشتك فغور مياشتك شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن او فأشرف الليالي إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر او فأشرف البلاد لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد بل فضلت القرآن الكريم قرآن مجيد كده نو دے دے محفوظ من کل الوجوه اولی ذکر اللہ تعالی فقل وعدہ کردا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن مجید مانا چل کردے او دو قرآن مجید محافظ دیم نو قرآن مجید چلے ندے دے محفوظ من کل الوجود من کل الوجود سمانا اے من حیث الالفاظ والکلمات دا الفاظ پہ اعتبار باندے دا کلمات پہ اعتبار باندے دا پا الفاظ کی پا کلمات کی تبدیلی نہیں کی رہے رد و بدل نہیں کی رہے نموال او اضافہ نہیں کی رہے او دا حرکاتو پہ اعتبار بانی دا سکناتو پہ اعتبار بانی تو قرآن مجید کی چپا کمزا کی حرکت تے ازا کی با حرکتی او چپا کمزا کی سکون دے بسر دا بسکونی فا اس یو حرکت کی فا اس یو سکون کی سب اضافہ نہیں چکولے سب کموالے او سیواوالے اغنی چکولے او دارنگی من حیث القراءات تو قرآن مجید قراءتنا صدی اغا لہجی او لغات اغا بالکل محفوظ دی قراءت سبعا او عشرا بالکل محفوظ دی فالتواتر بانے منقول دی او دارنگی من حیث الكتابت رسم الخط پہ اعتبار پر ام محفوظ دی خپل طریقې باندې د قرآن مجید لیکل کوم څوک نشي کولی، ناجایز دي. په کوم ځای کې چې ابراهیم هغه اتباعي طریقې سره لیکلی شوی دی کړي سره نو هلته کې راسه څوک خلیف نشي کولی چې ابراهیم وکړ دوړو طریقو سره لیکلی شو. ابراهیم دوړو طریقو سره لیکلی شو، شرافتي الفو کې نوم صحیح ده او شرافتي الف نه بلکې کله صبر پرې وکړي نه هېڅ طریقې کړی شو. او دلته شان ابراهیم ابراهیم حافظ یا ام لیکلی شي او د هاد لاندې ګډ زیر ام کړی شي اشبا ورته ویلی شي. نو چې کوم ځای کې یو کلمه اشبا سره ثابت وي هغه به اشبا سره لیکلی شي، او کوم ځای کې چې اشبا سره نه وي الف سره وي یا یا سره وي یا وو سره وي بس الف سره به لیکلی شي. کم ځکه اثبات ته الفی الته کې به اثبات ته الفی، او کم ځکه اسقاط ته الفی الته کې به اسقاط ته الفی. بسم الله کې الف ساکت ده او په اقرا بسم ربک الذی خلق الته کې الف ثابت ده. همزه یاد او الف یاد ښا د قرآن او مجاهدین په استرا کې ځکه عام طور خلق الف او همزه دوه کوم کې چې په حرکت یې راغی ته الف وایي او چې حرکت کرے اگر که هغه حرکت په جذم کو چې سکون په شکر کې ولي او چې بالکل په حرکت ای هغه تا الف کو ته ویل شي. نو په بسم الله کې د با نه رسو الف نشته ده د بس نشته ده او په اقرا بسم ربک الذی کې په تنفس کې نشته ده خو په کتابت نشته ده نو هسه کې به یې په کتابت دا د قرآن مجید خصوصیت دی. لأنتم أشد رهبة كي ألف ذكرى شو لك أنا مكتوب لك قول دائرة ذكرى شو بيرا ليش سلا بص ساكت لك مثلا تجيبين لأنتم أشد رهبة لا أنتم أشد رهبة بلي شو بيرا لا أنتم أشد رهبة فبا كتابت كي بي نو قرآن مجيد ده محفوظ ده من كل الوجود هم د الفاظو په اعتبار باندې د کلماتو په اعتبار باندې د حرکاتو د سکناتو په اعتبار باندې او د قراءاتو په اعتبار باندې او د رسم الخط په اعتبار باندې بل فضیلت قرآن پاک نور کتابونه او د خاصو خاصو اوقاتو لپاره د خاصو خاصو قومونو لپاره او د خاصو خاصو علاقو لپاره او قرآن مجید دې نتاده یو آفاقي کتاب یو عالمگیر او عالمي کتاب دې دې د هر دور لپاره د هرې زمانې لپاره د هرې علاقې او د خطې لپاره او د هر یو قوم لپاره د یو قوم دونه قومین سره تخصیص نشته دی د یو علاقې دونه علاقې سره تخصیص نشته دی بس د هر یو زور لپاره دی د هر یو قوم لپاره دی د هرې علاقې او د هرې تیسې لپاره دی او دا قسمه عالمگیریت او دا قسمه آفاقیت او عالمیت په باقي کتابونو کې نشته. لکه د نمونې په تور باندې د نوح علیه السلام سلام دعوت ته وګورئ چې هغه به دعوت خلکو ته څنګه ورکولو نو سورة المؤمنون آیت نمبر 23 پارا نمبر 18 ولقد ارسلنا نوحا الى قومه او په شکل لیکلو موږ نوح علی السلام قوم پرتا فقال اوی نوح علی السلام یا قوم اقوم ما اعبد الله عبادت کوید الله تعالی یا قوم اعبد الله پس خپل قوم ته دعوت ورکړئ یا قومی که قوم زما اعبد الله عبادت کوئی د الله تعالی فقط ذکر عبدالله ابن عباس جنه هم معنا کش په داسې موقع کې وحد الله د الله تعالی توحید ومنئ دلته عبادت نه مراد عبادت علی سبیل التوحید دی د خدای بندګي وکئ خو صرف او صرف د خدای بندګي وکئ عبادت وکئ د الله تعالی خو صرف او صرف د الله تعالی عبادت وکئ د مشرکین په طریقې باندې نه یا قوم اعبدوا الله اے قوم زما عبادت کوي د الله تعالی فقط ما لكم استصاب تفارا من اله غيره سوء معبود سوا ددنا او دا څه دلیل دی ها چې عبادت کوي په طریقې د توحید نه په طریقې د شرک مولي دا ورپسې کله علت دی ځکه بل اله شته نه یا د شرک په طریقې باندې د عبادت څه تصور دی افلا تتقون آیا تاسو یریږئ نه نو یریدل څه پکار دی دا د نوح علیه السلام د دعوت نمونه شوه او د نبی کریم علیه السلام د دعوت نمونه سوره اعراف آیت نمبر 158 یا ایها الناس اطول قلبو یا ایها الناس یا اهل مکه نوی یا اهل مدینه نوی یا قومی نوی یا ایها الناس اطول انسانان یا ایها الناس اطول انسانان انی رسول الله الیکم بیشکا ذات ساده د الله تعالی ام تاسو ته جميعا طول تا کارجی کاجم د اهل شرقی او د اهل غربی پس طول د پارا تر ساتیا د قیامت د پیغمبر د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دعوت هغه آفاقی دی او هغه آلنجیر او آلنی دی او بعضی کتابونه هغه د یو قنافی لپاره او د یو قوم لپاره بل فضیلت د قرآن پاک قرآن مجید کې ده دې نازل کړی دی نور چې الله جل جلاله دی سورة النور آیت نمبر 33 الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح توجيهات ان شاء الله فقبل مقام ما نراجي فالله جل جلاله فاسماء حسنى في يونم نور ده نو قرآن مجید راغلی دی د جانبه د نور نه او پر ذات خود ام قرآن مجید پیشه دی هغه نور دی قرآن مجید ام پر ذات خود نور دی نور دی هدایت سورة التوبة آية نمبر 32 يريدون أن يطفئوا نور الله يريدون أغوار ذا كفار أن يطفئوا نور الله لا جدي مرتي رواد الله تعالى مراتنا دقلي كتاب ليو تفسير مطابق يريدون أي إرادة لري أن يطفئوا نور الله ذاك دي ملتي رعاة الله تعالى بأفواههم بخلوق قلوبان دي ذكر ده محل ده مراد تنا حال ده ذكر ده خلي ده مراد تنا فوجي دي بأفواههم بخلوق قلوبان دي فإذا الله جل جلاله ده كتاب رعاة بخلوبان دي اغملتي داد بيد والصبر نغا ويأبى الله او انكار كي الله تعالى سهر جوشينا ويأبى الله كل شيء استثناء مفرغة الله تعالى رسو شيء منينا صرف او صرف يو كار مني في زمان كتاب اغبى سر ترس زمان درعاو زمان دديد اتمام اغبى كيه ويأبى الله أو إنكار كي الله تعالى دار يوشينا إلا أن يتم نوره مگر داشت إتمام بكي درعا فلي ولو كره الكافرون أگر كنغو خيدي لنا كافران ذا الله تعالى بكتاب درعا في إتمام باني كن كفار وزرسين قدسي خدا كار بسيجي لكي تقضى إرادة مدرك دبك نو ده یو تفسیر مطابق ده نور نمورات ده اللہ تعالی کتاب او باقی نورت فعال پکی مشتر ہے ده نور نمورات ده اللہ جل جلالهو دین ده نور نمورات ده اللہ تعالی ده توشید رمان او بل تایشوی کئی سورة أعراف آية نمبر 157 كان الذي أقوله واتبر النور الذي معه نور المراد تقضي الكتاب نذو قرآن مجيد نازل أولكم نور قرآن مجيد بساطي خود أم نور او قران مجید کې د چا په واسطه باندې راځي فرشتہ هغه نور په واسطه د نور باندې ذکر ملک تعریف مونږ کوو جسم لطیف نورانی یتشکل باشکال مختلفه جسم لطیف دا یو لطیف جسم دی السرق بعد آنطر لدلي نوراني جن في نوراني ده يعني ماده نور ده ماده نور ده نكسرن كي جدا جنات ماده اغا نار ده جسم لطيف ناري جن يتشكل بأشكال مختلفة هذا جن تعريف ده وده فرشته تعريف تغسل ده جسم لطيف نوراني يتشكل بأشكال مختلفة. قرآن مجید پر ذات خود ام نور او ذریعه دو نزول اغا ام نور او راغل ده ام جاتا نور تا نور ده هدایت تا که پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم سوره المائده آیت نمبر 15 وما فارا فكما فارا كرار يا أهل الكتاب اي أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا فساكي سرا راغل ساتوكا پیغمبر زمنگا كي محمد علیه السلام يبين لكم كي بيان ساتوكا كثيرا دير خبري مما تأخبرو او مسائلنا كنتم تخونا كي ساتوكا بطولي من الكتاب دي كتابنا تصد اي كتمان كو د کوم کوم مسائل او د کوم کوم مهمات چې تاسو کې اطمینان کړی دا پیغمبر د ابي وضاحت کوي ويعفو عن كثير او عفو كي عن كثير عن كثير من الخلق غير خلق فصوت مزاحمت کی سو تکلیف ورته انتقام بچانه نه اخلي عفو کوي او یاد عن كثير نبرات عن كثير مما كنتم تخون من الكتاب نو چه کم غیر ضروری مسائل چه کم تازو ضروری مسائل پر طول داری ہو وضاحت کئی او چه کم غیر ضروری مسائل ہو نبت اغا پر کئی آئی تا تون رسخا ضرورتی کئی سمت لحظ کا بنیاد بانی تو توجیحات بخا ویعفو عن كثير سفقت مانی کوئی کوئی عن كثير من الخلق جبیر خلق بلا دشمنانی دی سو کیو چاہتی تکلیف رسی سو پل چاہتی تکلیف رسی اے غد نہ کہیں انتقام نہ اپ ہو پہی او یا ویعفو عن کثیر مما کنتم تخون من الکتاب و اے لأجل المصلحہ مصلحت تو بوری دی چہ دکمی مسئلی پا بیانو لکی سوی ضرورت کی اگر بیانی ہے او چې کومه تاسو خاص ضرورت دي په هیڅ به څنګه نه کیږي هغه کړئ او ورپسې قد جاءکم من الله پتا کې کرا راغره تاسو ته د جانب الله تعالی نه نور نور و کتاب مبین او کتاب واضح یو قول ده مفسرین و آدراتو داره چنه کتاب و مبین اتف کنور بانده ده اتف تفسیری ده نزلور نمراب کن قرآن مجید ده سازو تا دخلی کتاب را غلی ده بلکل واضح ده رنان ده رنان ندا اختلافات پری دی او دت رنا کرا شي زیارت پری دی رنا کرا شي او دت شا کی خپل جرائم پری دی دا الله کتاب کرا شي واضح کتاب کرا شي او بین تفسیر هغه داري چې واو هغه د مغایرت لپاره دی لکه څنګه چې اصل د واوې عادي لپاره دی راځي د مغایرت لپاره لکه نور نه مراد پیغمبر علیه السلام دی او د کتاب مبین نه مراد قران مجید دی دا څنګه پیغمبرم راغلی دی چې هغه نور دی او تاسو سره د خدای کتاب هم راغلی چې هغه باندې خالي مجاستر اپا کړی دی او نبی کریم علیه السلام هغه نور د هدایت دی زين تمر الله خبر نو کبیا بعضی اهل جدت حضرات په انتظار کې چې نبی کریم علیه السلام بشر نه لرول دی بیا دا هغه جوابم یاد ساتي په قرآن مجید کې په سورې الاسراء سورې بنی اسرائیل ورته وایي او سورې الاسراء ورته وایي آیت نمبر 93 پای کې د بشر اس بات دی او ما منع الناس او انکار نه کړی خلکو ان یؤمنو دا چې دی ایمان راړي د الناس نه مراد مشرکین دي او کفار دي الناس به مصدریه دی مؤول کوي په مصدر باندې وما منع الناس ان يؤمنوا او الذي منع كل خلق لرا كفار لرا مشركين لرا ان يؤمنوا عن الايمان الايمان راوي من داخل في ايمان لرا وجه صدا زمان هذا فر فائدة روان دي وما منع الناس او الذي منع كل خلق لرا ان يؤمنوا ذاك دي ايمان لاري اذ جاء اوه الهدى فاوكي تراغل ده تويته هدایت هدایت راغه قرآن راغه وحی راغه جم خلق ایمان نراری ولی ده ایمان را سیشی او کاو کلی نفل سوجه نیسته ده او وجه تغرا الا ان قالو الا قولهم مگر دی بینا دوی ده بدا منع ده فارفای شیخان اے ومنع الناس عن ایمان قولهم ابعث الله بشر الرسولا حاجت دایت پداش اذا تنبیو دے اثبات کے نگری کئی ومنع الناس عن الایمان قولهم ابعث الله بشرا رسولا دے ایمان پلار کے دخل کو دپار رکاوٹ صرف اور صرف دکا یو ذت دے چلی دا خبر راٹنگ لکڑے دا چلی دا کو انسان دے دا کو انسان دے دا پیغمبر وما منع الناس او الذي منع كلي خلق لرا ان يؤمنوا دينا كدي ايمان داري اذ جاء او الهدى فوقت كراغ لدوي تهداية الا ان قالوا مگر دي بينا دوي ابعث الله بشر الرسول آيارا لقل دي الله تلا انسان لرا في غمبر فس دي يبي خبر دي ايمان نرو كو كري دا انبياء كرام بشريت دي ايمان نرو كو كري دا انبیاء کرام او د بشریت په انکار باندې څنګه کیږي دا د مؤمن نظریا نه کوي د بشریت او د رسالت په نسبت کې منافات دا اکثر کفر قضیه ده. الله دې موږ او تاسو ټول ساتي. د رسالت او د بشریت په منځ کې هیڅ منافات نشته. دیو نه کوي چې زموږ برکه کوم اړین به فرمایل په ټوکو مې وي هغې دی دا د بوجهال د تره زامن دي تره زامن نو په ګډ کښې به وي او مقصد به یې همدغه و چې د رسالت او د بشریت په منځ کښې منافات دا د مشرکینو نه زیاده هغه د پخوا نه د نوح علیه السلام د دور نه را روانه خو د هغوی خبره یو شانتې وه د دی دا معمولي بل شانتې ده او حاصل د دواړو یو دی هغوی به د انبیا کرامو د بشریت اثبات کو نو انکار ته به رسالت نه کو صحیح ده پیغمبر ته به څه وي بشر به یې ورته وي نو ورته وي چونکې ته بشر یې نو پیغمبر نه یې ځکه د بشریت او د رسالت په منځ کښې منافات دی نو بشر خو وي نو څه نه پیغمبر نه یې او دی څه وایي پیغمبر دی نو بشر نه دی دی اثبات ته رسالت کوي انکار کوي د بشریت نه او هغوی به اثبات د بشریت کو نو انکار به یې کو د رسالت نه او قدر مشترک په منځ کښې یو شانتې راغې منافات شي په منځ د رسالت او د بشریت دا په کښې قدر مشترک دی ښه نو په یو اعتبار سره اتفاق دی او په یو اعتبار سره اختلاف په دې کښې اختلاف دی هغوی به پیغمبر ته به بشر وي نو پیغمبر به یې ورته نه وي نو دی داسې نه وي دی داسې نه دی رسالت مني دی رسالت مني خو بشریت ته مني او هغوی به څوک هغوی به بشریت مانو د رسالت ته به انکار کو نو قدر مشترک به کښې څه شی شو منافات شو په منځ د بشریت او د رسالت کښې او د رسالت او د بشریت په منځ کښې دا منافات چې کوم دی نو دا صحیح نظریه نه دا غلطه نه شو د بشریت او د رسالت په منځ کښې هېڅ منافات نشته دی ډېر نه منله خبره لکه را به شي د انبیا کرامو په حالت هغې به ځای تاسو بشر یې دا وي او بالکل مونږ به شو خو مونږ په خدای رسالت را نو د رسالت او د بشریت په منځ کښې د عظمې منافات نظریه ده د انبیا کرامو ده ښه د رسالت او د بشریت په منځ کښې د عظمې منافاتو نظریه دا د چا ده دا د انبیا کرامو ده او ځکه د نیکانو د صلحاو او د اعتدال پسندو مسلمانانو سمجه مړه له خبره ځکه چا څلور بلا کښې آیت نه دي انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما انا بشر مثلکم یوحا الی ځکه زه ستاسو په شان کښې بشر یم دا نه چې ګینې تاسو انسانان یې او زه انسان یم زه چېرته فرشته یمه څرنګې تاسو انسانان یئ نو ده کشانتې زه هم انسان یم څرنګې تاسو بشر یئ نو ده کشانتې زه هم بشر یم خو په ما او په تاسو کښې فرق هغه څه شی دی یو حاصل یي ما ته وحي را ځي تاسو ته وحي نه را ځي د پیغمبر د امتیاز دپاره او د پیغمبر د جداوالي دپاره وحي هغه کافي ده که کافي نه ده هغه کافي ده نو بیا په دغه آیت کریمه کښې چې په پیغمبر باندې د نور اطلاق شوی دی نو حاصل د تفسیر دا چې دا مجازم دی بشر دی د حقیقت په اعتبار سره او نور دی مجازم نور د هدایت ځکه لتخرج الناس من الظلمات الى النور لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې خلک د کفر او د شرک د هغې د تیارو نه د هدایت رڼا ته راوباسي نو پیغمبر د ذات په اعتبار سره بشر او د صفت په اعتبار سره دا نور دی دا رڼا ده او دې سره د آیتونو او د احادیثو په منځ کښې تدویق هم راغی خود به خود نو د قرآن مجید را لېږونکي هم نور او قران مجید په ذاتي خود کوم نور د هدایت او چې د کومې فرښتې په واسطه باندې راځي هغه کوم نور او چې کوم شخصیت تر هغه لري نبی کریم علیه السلام هغه نور د هدایت او راغلی هم څه د پاره دی د پاره د کفایې د نور د پاره د کفایې د رڼا لکه مثلا آیت کریمه د سورې المائده 15 نمبر آیت پای کور څخه تفصیل دی یهدی به الله چه نایت کئی پدی باندی اللہ تعالی من اغچا تا اتبا رضوانهو چه دیتا تکاری کئی در زامن دائد اللہ تعالی یر دی خواہش من دی او دیتا دی چه دا اللہ تعالی رضا تا حاصل شد نو اللہ تعالی و تفائی سبول السلامی لاری سلامتیا ويخرجهم او قباس بلدرا من الظلمات تطيرون الى النور رعاتا فرض غيام دو قرن مجيد دو نجول اغفت الى اغنور او رعاتا في خلق تطيرين رعاتا فرض غيام دو كلا ويخرجهم او قباس بلدرا من الظلمات تطيرون من الظلمات اي من ظلمات الكفر والشرك تتيرو دو كفر او دو شركنا الى النور الى نور الهداية نور الهداية ويهديهم او رهن معيكي بدوي الى صراط مستقيم ضلال نيغي جدا كبو وبو لار نخلاتي او فصراط مستقيم والي فنيغ لار باندروانش نو قرآن مجيد سر تاپا نور ہی نور دے ہاں رائی ان کے نور بذات خود کم نور جدہ کمی فرشتی پو واسطے راجی اغم نور کہ کم شخصیت راجی اغم نور او غرد و غائے کم نور جدہ کی کتاب کم اب جسم کی باندے پل نکلے بل فضیلت تو قرآن پاک قرآن مجید هغه د تدبر کتاب دی د سوچ او د غور کتاب دی او دا د عبرت کتاب دی سورة صاد آیت نمبر 29 پارہ طیب کتاب انزلناه الیک کتاب عظیم الشان دے انزلناه را لیکل مونگا کیرلا الیک تا تے پیغمبر علیہ السلام کتاب کی تنوین دے پر لکاتین دے کتاب عظیم الشان کتاب انزلناه مونگا لیکل دے تیرا الیک تا تا مبارکن کثیر الخیر دے مبارکن کثیر الخیر برکت خیر ته ویلی برکتی کتاب دی د خیر نه ډک کتاب دی نو مفسرینو حضراتو لیکلي دي چې چا ورسره تعلق قائم کړ پس هغه مبارک وګرځېد مبارک اے مبارک کل من تعلق به چې چا ورسره تعلق قائم قاری و مجوید بھی ولسکن کے بھی کا مفسر بھی کا اوریدن کے بس چاور پر سب تعلق قائم کر میں تو قرآن مجید خیر اور برکت حضرت ور رہے اور انسان کے سر پارے چلے لیتبرو آیاتی دید پارا چی تدبرو کی داخلت آیاته پایتونو د قران پاک کې وليتذكر اولو الالباب او دې لپاره چې نصیحت رب قبول کړي اولو الالباب عقل من خلق چې کوم اصحاب تدبر دي هغه په کې تدبر کوي او چې کوم ارباب عقل او ارباب بصیرت دي هغه په کې سوچ او فکر کوي چې عبرت نه حاصل کړي بل فضیلت قرآن پاک او دا فضیلت علامہ عبداللہ طرفاتی سے رحم اللہ ذکر کرے نور کتابونه هغه مستویل وو په دعاویو باندې او په احکامو باندې او قرآن مجید هغه مستمل دی په دعاویو او په احکامو باندې په مبرهن په دلایل ډېر دلایل په ذکر کوي صرف او صرف مسائل عقائد نه ذکر کوي بلکه وسره وسره دلائل کوم ذکر کړي لدی مبرهن په دلائل هم ده زه یې کلاس ته پر وخت وکړم یو څنګه لیسمنت وکړم ان شاء الله بیا راځم.